कसम तुम भी न माने, दिल दे के खेल गए जान पे दीवाने, दिल दे के खेल गए जान पे दीवाने, दिल दे के खेल गए जान पे दीवाने। चोरी से जाना।